شیرنی والے کے در جو بشر آ گیا मांगना क्या है बिन मांगे वो पा गया शिरडी वाले के दर जो बशर आ गया सबके दिल की है बातें वो जानता अपने बंदों की भक्ति को पहचानता जो भी आते हैं श्रद्धा से साईं के दर झोलियां भरती उनकी जो आता बशर सबका खुशियों से दामन यहां भर गया मांगना क्या है मांगना क्या है बिन मांगे वो पा गया मेरा साईं तो पीरों का पीर है राम अल्लाह की जिसमें तस्वीर है बिगड़ा पल में नसीबा बनाते हैं वो पानी भर भर के दीपक जलाते हैं वो अपनी रहमत दुआएं लुटाता है वो रोता आया है रोता आया है हंसता यहाँ से गया दर्दमंदों की उम्मीदें जगी हैं यहाँ जान मुर्दों में फिर से पड़ी है यहाँ जर जमी धन और दौलत यहाँ से मिले चौथे उजड़े चमन वो है फिर से खिले साईं बाबा का आला वो दरबार है साईं दरसेना साईं दरसेना मायूस कोई गया शिरडी वाले के दर जो बशर आ गया शिरडी वाले के दर जो बशर आ गया। मांगना क्या है बिन मांगे वो पा गया। शिरडी वाले के दर जो बशर आ गया।